MediaMarkt. Laptop Asus z procesorem Intel Core i5. Za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Na karcie podarunkowej otrzymasz 250 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 grudnia. Przed chwilą minęła 19. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Szczepmy się, apelują lekarze. 99% osób, które chorują i umierają, to osoby niezaszczepione. Premier w najbliższą niedzielę spotka się w Warszawie z nowym kanclerzem Niemiec. W Muzeum Fryderyka Chopina można podglądać odnawianie ostatniego fortepianu mistrza z żelazowej woli. Omikron oficjalnie w Polsce nie wykryty, ale ostrożność wskazana, szczególnie, że mamy ponad 27 tysięcy nowych zakażeń COVID-19 i kolejny dzień z rzędu liczbę zgonów przekraczającą ponad 500. Od poniedziałku zmarło ponad 1600 osób. Chorują i umierają przede wszystkim osoby niezaszczepione, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. I na dowód prezentuje dane. Na 100 osób, które trafiają do szpitali, 95 nie przyjęło szczepionki. Na 10 osób zakażonych, 9 osób to są osoby niezaszczepione. No i myślę to, o czym wielokrotnie się mówiliśmy, o niepotrzebnych zgonach, niepotrzebnych śmierciach, bo uważam, że one, tych śmierci możemy uniknąć. Na 100 zgonów prawie 94 to są osoby niezaszczepione. Sejm uchwalił ustawę o funduszu kompensacyjnym szczepień ochronnych. Umożliwia on zaszczepionym uzyskanie świadczenia pieniężnego za niepożądane odczyny poszczepienne. Jego wysokość zależy m.in. od długości pobytu w szpitalu. Maksymalna kwota wynosi 100 tysięcy złotych. Jak podaje Centrum Informacyjne Rządu, w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Warszawie spotka się z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Będzie to jedna z pierwszych wizyt zagranicznych szefa niemieckiego rządu. Wśród tematów rozmów sprawy unijne, a także kwestie migracyjne i energetyczne. Politycy omówią również sytuację na wschodniej granicy Unii oraz wyzwania związane z trudną sytuacją geopolityczną na wschodzie. O solidarność z Białorusią zaapelował na szczycie dla demokracji prezydent Andrzej Duda. Podczas wystąpienia online na forum organizowanym przez Stany Zjednoczone polski prezydent podkreślił, że nasz kraj płaci cenę za wspieranie demokracji na wschodzie Europy, ale jak zaznaczył, Polska nigdy z tego zobowiązania nie zrezygnuje. O szczegółach Karol Demoros. Panie prezydencie, szanowni państwo. 180 kilometrów, tyle dzieli Warszawę i granicę Białorusi. Jak mówił prezydent Andrzej Duda, to granica demokracji. To przepaść pomiędzy demokracją a jej brakiem. Na Białorusi nie ma dyskusji o systemie wyborczym, o polaryzacji, o mniejszościach i o ideologiach. To luksus nas, ludzi Zachodu. Prezydent przyznał, że nasz kraj jest świadomy ceny, jaką płaci za wspieranie demokratycznej Białorusi. Jesteśmy przez to na celowniku propagandy Kremla, a od niedawna płacimy cenę w postaci operacji hybrydowej na naszej granicy, którą wywołał dyktator Aleksander Łukaszenka. W kilkuminutowym wystąpieniu prezydent zwrócił też uwagę na los ponad 900 białoruskich więźniów politycznych. Zapewnił też, że Polacy są i będą bardzo gościnni dla tysięcy Białorusinów uciekających z kraju przed represjami reżimu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Przywódcy bukaresztańskiej dziewiątki jeszcze dziś wieczorem będą rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych. W naradzie z Joe Bidenem będzie brał udział także prezydent Andrzej Duda, który wyrazi jasne stanowisko sojuszników na wschodniej flance NATO. Polska bardzo jasno mówi o tym, że NATO musi mówić jednym głosem. Co więcej, NATO jest wtedy silne, kiedy pokazuje jedność, kiedy pokazuje wierność swoim ideałom i swoim zasadom. Również stoimy na stanowisku, że z Rosją Władimira Putina nie da się dogadać w ten sposób, że się jakiś osiąga gentleman's agreement, bo te porozumienia nie będą dotrzymywane przez drugą stronę. Z Rosją rozmawia się twardo, bez prowokacji, bez wymachiwania toporem, natomiast rozmawia się twardo. Jednym z głównych tematów rozmowy europejskich przywódców z gospodarzem Białego Domu będą echa jego wtorkowej rozmowy z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Zdecydowane działania w walce z inflacją zapowiada szef Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński zwrócił uwagę, że w wielu krajach na świecie inflacja jest najwyższa od dziesięcioleci i jest spowodowana przede wszystkim wysokimi cenami energii. Jest to zjawisko zasięgu światowym, wynikające z czynników globalnych. O tym wielokrotnie mówiłem, nadal nie do wszystkich to dociera. Albo jest jakaś bariera mentalna, która powoduje, że nie dociera. Pandemia uruchomiła całą litanię, cały szereg czynników o zasięgu globalnym, które w skali świata narzucają wysokie poziomy inflacji. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyżce stóp procentowych o pół punktu do poziomu 1,75%. Nie było żadnego zagrożenia na pokładzie samolotu Ryanair zmuszonego przez białoruskie władze do lądowania w Mińsku w maju tego roku pod pretekstem podłożenia bomby. To jedno z ustaleń śledztwa prowadzonego w Mazowieckim Wydziale Prokuratury Krajowej. Chodzi o samolot, którym leciał białoruski opozycjonista Raman Pratasiewicz. Podczas sprowadzania samolotu w wieży kontroli w Mińsku cały czas był oficer białoruskiego KGB, który instruował kontrolera lotów kontaktującego się z pilotem. Potwierdzono, że nie było żadnego zagrożenia bombowego. Pilot dostał ostrzeżenie o takim zagrożeniu jeszcze zanim pojawił się mail od rzekomego terrorysty. Cała sytuacja była tylko pretekstem do zmuszenia samolotu lecącego z Aten do Wilna, by lądował w białoruskiej stolicy. Kraje zachodnie jednoznacznie uznały to wydarzenie za złamanie prawa międzynarodowego, piractwo i terroryzm państwowy. W Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie trwa renowacja ostatniego fortepianu należącego do kompozytora. Prowadzi ją wybitny amerykański znawca fortepianów historycznych Paul McNulty. This is the best preserved Pleyel I've ever seen. To jest najlepiej zachowany fortepian marki Pleyel, jaki widziałem. Niewiarygodna jest jego odporność na niszczenie. Ten instrument jest tak dobrze zachowany, że jego dźwięk będzie żywy, ale nie mogę na razie powiedzieć, jak dokładnie będzie brzmiał aż do niedzieli. Po śmierci Chopina instrument został zakupiony przez jego uczennicę Jane Sterling, a następnie podarowany przez nią siostrze Fryderyka Ludwice. Przetransportowany drogą morską znalazł się w Warszawie w sierpniu 1850 roku. To był serwis Trójki. Czas na sport. Adam Malecki. No i co? I 0-1. No właśnie, tak, wyprzedziłeś fakty trochę. Rzeczywiście Legia Warszawa gra ze Legia Warszawa gra ze Spartakiem Moskwa w Lidze Europy. To ostatnie spotkanie fazy grupowej. Kto wygra, ten awansuje dalej. Porażka lub remis pozbawi Legię gry w europejskich pucharach. No i jak wygląda sytuacja? Stało się na prowadzenie od 16 minuty Spartak. Potężny błąd w obronie Majka Nawrockiego i Artura Boruca pewnym strzałem pokonał Bakajew. Legia musi się wziąć w garść. W drugim meczu grupy Napoli gra z Leicester. Pod Wezuwiuszem jest 1-0 dla gospodarzy. Przypomnę, że jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej kolejki Leicester miał 8 punktów, Spartak i Napoli po 7, a Legia 6. Grają także w Lidze Mistrzów. To zaległy mecz, który wczoraj storpedował Śnieg, a walka toczy się o drugie miejsce. Z tej grupy awansował już Manchester United. W Bergamo Atalanta gra z Villarrealem i to goście prowadzą 1-0. W siatkarskim pucharze CEF Skra Bełchatów gra w meczu rewanżowym 1/16 finału z Duklą Liberec. Skra pierwsze spotkanie wygrała 3-0. W rewanżu też jest wszystko pod kontrolą. Dwa pierwsze sety dla Bełchatowian. Dziś także emocje w piłce ręcznej. Reprezentacja szczypiornistek w kolejnej fazie Mistrzostw Świata zagra z Francją. Jak zagrać z wyżej notowanymi rywalkami, zdradza rozgrywająca Marta Gęga. Zaczynamy w Ganeres. Szykujemy się oczywiście na wyższe starcie, bo wiadomo, że tutaj nie ma już słabych przeciwników. Nie przekreślałabym niczego. Oczywiście jedziemy pełne optymizmu i nafaszerowane dobrymi emocjami, ponieważ wiemy, na co nas stać. Jesteśmy bardzo bliskie temu, żeby robić tych błędów jak najmniej. No wiadomo, że to nas strasznie kaleczy i niestety jesteśmy tutaj tym zespołem, który robi tych błędów najwięcej. I tego się musimy bardzo mocno wyzbywać w każdym meczu, bo tego przeciwnik nie wybacza i ja nam tego nie wybaczę. Na pewno w dalszej fazie wszystkie dziewczyny będą musiały wejść na 100% i zastąpić te, które wchodzą w pierwszym składzie. Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Początek meczu z Francją o 20:30. W kolejnych spotkaniach Polki zagrają ze Słowenią i Czarnogórą. Z Porto na wyjeździe zagrają szczypiorniści Łomży Vive Kielce. To już Liga Mistrzów. Vive jest liderem w grupie i na miarę lidera zamierza zagrać, o czym przekonuje skrzydłowy Arkadiusz Moryto. Chcemy wygrać, zdobyć kolejne dwa punkty w Lidze Mistrzów i zakończyć tą połowę sezonu na fajnym poziomie, z fajnym dorobkiem punktowym. Ja wiemy, że Porto u siebie gra naprawdę dobrze, co było widać po meczu choćby z Barceloną, mimo że z Paryżem im troszkę nie poszło. My wiemy, że to nie będzie łatwa przeprawa, patrząc też na poprzednie lata, gdzie graliśmy z nimi w grupie. Początek meczu w Portugalii o 20:45, a przy Łazienkowskiej 22 minuta spotkania. Legia wciąż przegrywa ze Spartakiem Moskwa 0-1. Więcej informacji o tym meczu w serwisie o 20, a kolejny sport kilka minut po 21. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, od południowego zachodu możliwe rozpogodzenia, miejscami popada śnieg, na wschodzie i północy także deszcz ze śniegiem, tam też możliwy marznący deszcz powodujący gołoleć. Uważajmy na drogach, możliwe także silne zamglenie ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr południowy, południowo-wschodni, słaby i umiarkowany nad morzem oraz w Bieszczadach porywisty i w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, 0 na Mazowszu oraz w Wielkopolsce, najwyższa temperatura na Wybrzeżu i Lubelszczyźnie do plus 3. Trójka.

jakie to ładne, jakie przyjemne, poza tym jakież krótkie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, ja nazywam się Marek Wiernik, Michał Jakubik audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, no i do godziny 20 zanurzamy się w przeróżnych dźwiękach. Ten zespół The Banet to drużyna, która powstała w Croydon, no to jest część wielkiego Londynu, ja pamiętam tam po przedłużeniu wizy się jak jeździło będąc w Londynie. No a piosenka Little Girl, którą zespół The Banet zrobił furorę tym jedynym utworem, to utwór z kolei z lat 60. takiej grupy Syndicate of Sound. No to tyle podstawowych informacji dotyczących grupy The Banet. No to w pewnym sensie klasyka i przy klasyce, ale takiej przez duże K pozostajemy, bo będą Purple. Zajrzymy sobie do tego nowiutkiego albumu. To 22 album studyjny, realizowany, nagrywany w czasie izolacji, w czasie zarazy, i panowie postanowili stworzyć po raz pierwszy płytę z coverami. A więc klasycy sięgnęli po utwory bardzo klasyczne, niekiedy kolegów z lat 60., tak jak w przypadku utworu White Room, który za chwilę pojawi się na antenie, kompozycja Jacka Bruce'a, Pita Browna, który napisał tekst. Ten utwór trafił na wydawnictwo Wheels of Fire. To był rok 1968. Oczywiście Eric Clapton na gitarze, Ginger Baker na bębnach, jeszcze Felix Pappalardi, który produkował to wydawnictwo, jeszcze instrumenty smyczkowe obsługiwał. No i teraz ten wspaniały, nieśmiertelny White Room przypomni nam Deep Purple. trójkowej antenie Deep Purple, ta nowiutka płyta, ile to, 2 tygodnie temu premiera, Turning to Crime, 22 album zespołu Deep Purple, klasycy przypominają klasyków. No dobrze, to teraz coś naszego sobie zagramy, bo tak przy okazji przypominamy sobie te najciekawsze krążki kończącego się roku. No i teraz padło na zespół o nazwie G-Wolf, a więc grupa prowadzona przez Wojtka Garwolińskiego, świetny gitarzysta, pamiętają Państwo formację Piwo, ale przez V pisane. No potem jeszcze Kości z Olafem Deriglasowem i Super Halo, jeszcze taki projekt, no a już teraz od jakiegoś czasu jest zespół G-Wolf. Ta tegoroczna płyta nosi tytuł Electric House. To co, zaglądamy do tego wydawnictwa. Tytuł też angielski, ale utwór po polsku. Medicine Man. Płyta Electric House. No, jeden z tych krążków, który warto brać pod uwagę, robiąc podsumowania roku. Proszę Państwa, no, to smutna wiadomość. Kilka dni temu do mnie dotarła. Nie chodzi tym razem o wokalistę zespołu Omega, ale chodzi o artystę angielskiego, który również to dokładnie 5 grudnia wydarzyło się. John Miles. Akurat słuchacze Trójki, no, znają doskonale Johna Milesa, jego utwory, zwłaszcza ten jeden o muzyce, przepiękny. Ale dodajmy, iż John Miles pracował z różnymi artystami i z Tiną Turner, i z Joe Cockerem, i śpiewał w Alan Parsons Project, i z Jimmy Page'em też, i z Grace Jones. Miał przez jakiś czas swój band o nazwie The John Miles Set. Rok 1976, ten największy mega, mega przebój Johna Milesa. Teraz przypominamy sobie muzykę i Johna. Music. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible to do. In this world of troubles, my music pulls me through. First love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past, and music of the past, and music of the past. trzeci Polskiego Radia, 19:33. John Miles, 5 grudnia odszedł ten artysta, no ale pozostała muzyka, music. Proszę Państwa, bardzo klasyczny zestaw artystów teraz będzie. Wow, ale zaczynamy od człowieka, który firmuje płytę, bo to jego płyta. Nazywa się Tom Morello, mówi się na niego też The Night Watchman, z Harlemu artysta. No Rage Against the Machine, oczywiście Audioslave, na przykład Prophets of Rage, wiele innych projektów, no i współpraca z Bruce'em Springsteenem, V-Streets, wspólne E-Street, wspólne trasy koncertowe. No i co wymyślił Morello na tej swojej nowej płycie? Poprosił kolegów, pojawił się Boss, czyli Springsteen, pojawił się Eddie Vedder. Tak jest, ten sam Spell Jamu. No i to towarzystwo razem wspólnie postanowiło przypomnieć AC/DC, bo to będzie teraz Highway to Hell pod dowództwem Toma Morello. Gitary Toma Morello wibrowały na wokalu panowie Bruce Springsteen i Eddie Vedder. No dobrze, to teraz będzie nasz artysta, ale nie sam. Przemysław Zwijas. To jest, no część z Państwa oczywiście kojarzy, bo to 6 płyt z zespołem akurat, bielsko-biała, połowa lat 90. No i teraz nasz Przemysław podjął współpracę z artystą amerykańskim z Chicago, Derek Clegg. Tak nazywa się ten wokalista, autor tekstów. Cały projekt Przemek nazwał The Happiness. On jest i producentem, myślę o Przemysławie, i kompozytorem. Oczywiście gra na różnych instrumentach, i na basowej, i na flecie, na saksofonie. To pamiętamy z grupy Akurat. To ciekawe, że panowie tak się teraz rozkręcili. Przecież Wojtek Jelożółty to grupa The Polish na przykład. No ale my już skupiamy się na projekcie The Happiness, a na wokalu prosto z Chicago Derek Clegg. You might say I met you once, but I say that's been enough. And you might ask me for a reason, I plead the fifth instead of committing treason. You had a plan. This life's too long for just one man. We're moving on from one day. It happens once. This is your life. We could laugh. No, taka przyjemna, relaksująca piosenka, duet polsko-amerykański, Przemysław Zwiast, to kiedyś grupa Akurat, teraz projekt The Happiness i z Ameryki Derek Clegg. This is your life, to tytuł utworu. Proszę Państwa, nasi cały czas będą. Tym razem całkowicie polski band. Dziwna wiosna, tak jest. Kiedyś Subhumans Like Brando, bo to ten sam skład. Tytuł też nie zimowy, bo to Ostatnia noc lata. No bardzo ładnie, ale płyta bardzo interesująca. Też myślę jeden z ciekawszych krążków mijającego roku. Tak jak nazwa zespołu, tak nazywa się też płyta. Dziwna wiosna. Prosimy bardzo. że na wznak czuję, że mi ciągle czegoś brak. Gdy nie czuję cię przez skórę, przy tobie nie czuję się sam. Dogoń mnie na chmurze, zostaniesz jak najdłużej. Jeśli chcesz, uwierz, jeśli chcesz. To ostatni dzień świata, ostatnia noc lata. Jutro coś musi się stać. Tak ze mną do końca, spłoniemy od słońca. Ostatnia noc lata trwa. Rozkręciliśmy się z tą polską muzyką i zbieramy te najciekawsze krążki i ja zwracam cały czas uwagę na taki duet z Krakowa. Tym razem była Warszawa, teraz z Kraków, Kirschenbaum. Bardzo ciekawa formacja, łączenie i folku z akcentami rockowymi i sporo poezji interesującej jest na tej drugiej płycie się tegoroczny krążek. Gościnnie na płycie na przykład Marcin Świetlicki pojawia się. No i teraz panowie filozof i anglista razem zagrają i zaśpiewają utwór zatytułowany Lou, duet Kirschenbaum. Dlaczego wchodzisz w w rzekę nocą? Dlaczego wchodzisz w rzekę? Niebo śpi, gdy niebo śpi, niebo śpi. Czemu na brzegu nie ma ludzi? Czemu na brzegu ludzie rozeszli się, rozeszli się, rozeszli się? Teraz chłopców już nie ma. Mieszkają stwory, mieszkasz ty, tam mieszkasz ty, mieszkasz ty. Małemu księciu rośnie broda, małemu księciu rośnie wielki brzuch, wielki brzuch, wielki Kirschenbaum. No i to już prawie wszystko, a jeszcze taki projekt Lomp, to jest w zasadzie duet. Laura Marling, o, 7 albumów na koncie, solowych Brit Awards w kategorii folk-rockowej. Jeszcze Mike Lindsay wspomaga Laurę. Druga płyta tegoroczna zatytułowana Animal. No i bardzo przyjemne dźwięki. Ja już dziękuję. Marek Wiernik, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz, panie i panowie, duet Lomp. Down to have fun and out to burn rubber. Kids on the run, smiling at each other. Show has begun and they're down to play lovers. Kids on the run, only just discovered. Now they found one, they will never love another. Kids in love, smiling at each other. That's the first taste from which no one will recover. Among the world of things untamed, are the objects as yet